فدای گر سر و سامان نمی کردم چه می کردم، به نامت سر اگر قربان نمی کردم چه می کردم، رهیدم از اسارت بن بگسستم هزاران شکر، رها خود را از آن زندان نمی کردم چه می کردم، خدایا من چی می کردم، خدایا من چی می کردم، خدایا من چی می کردم، خدایا من چی می کردم. توی خلد بنی من در این دنیا و آن دنیا، توی خلد بنی من در این دنیا و آن دنیا، بلا گردانتی نو آن نمی کردم چی می کردم، بلا گردانتی نو آن نمی کردم چی می کردم، شهادت در رهی آزادی تو آرزوی من، براحت من فداگر جان نمی کردم چی می کردم، خدایا من چی می کردم، خدایا من چی می کردم، خدایا من چی می کردم، خدایا من چی می کردم. پشیمان نیستم از خدمتت میهن هزاران جان، پشیمان نیستم از خدمتت میهن هزاران جان، اگر بودم فدایت آن نمی کردم چی می کردم، اگر بودم فدایت آن نمی کردم چی می کردم، فدایت گر سر و سامان نمی کردم چی می کردم، به نامت سر اگر قربان نمی کردم چی می کردم، خدایا من چی می کردم، خدایا من چی می کردم، خدایا من چی می کردم، خدایا من چی می کردم، خدایا من چی می کردم، خدایا من چی می کردم، خدایا من چی می کردم، خدایا من چی می کردم، خدایا من چی می کردم، خدایا من چی می کردم، خدایا